ღამის შოუს დღევანდელი გამოშვება გახლავთ საიუბილეო. Ну საიუბილეო, იმიტომ კი არა რომ ჩვენი რიგით მეორასე ან მესამასე გადაცემა. საიუბილეო, იმიტომ რომ ესე იგი ღამის შოუს დღევანდელი გამოშვება იმდენად ფერიულია, რომ ესე იგი საიუბილეო გეგონება. კაც, აი ხომ ხედავთ, აი საიუბილეო გგონია, მაგრამ არ არის საიუბილეო, არის ფერიული. აი რა არაორდინალურია, ხედავთ ღამის შოუს დღევანდელი გამოშვება. ესე იგი არის საიუბილეო, ფერიული და არაორდინალური. აი რა მრავალფეროვანი გამოგვივიდა, ხო? ესე იგი არის საიუბილეო, ფერიული, არაორდინალური და მრავალფეროვანი. მე მგონი თავისთავად ეკლექტიკური გამოგვივიდა ეს დღევანდელი გამოშვება. ხო, ესე იგი, დავიწყოთ, ხო? ყველანი ახა ვართ, მე მგონი. დღევანდელი, ესე იგი, როგორც მოგახსენეთ, ეკლექტიკური გამოშვება. ესე იგი, მიმდინარე მოვლენებს შევეხები, ნუ რა თქმა უნდა, ენერგოკრიზისი არ შეიძლება არ ითქვას 2-20 სიტყვა. ენერგოკრიზისია, ესე იგი, ქვეყანაში, საქართველოში თავრობა ამბობს, რომ დენს გრაფიკით იმიტომ ვაწვით ახლა მოსახლეობას, რომ ვინახავთო ამ დენსო, ვაგროვებთ, რომ ახალწელსო იყოსო, ყველა ქართულ ოჯახში ახალწელს იყოსო და ანუ ესენი აგროვებენ დენს იმისთვის, რომ ახალწელს იყოს. ჩემი დაგვირვებით საბურთალოზე აგროვებენ ესენი დენს. სამთავრობო სხდომაზე ამ საკითხთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრმა ზურაბ ჯვანიამ შენიშნა მისცა ენერგეტიკის მინისტრს ნიკა გილაურს და უთხრა, რომ 10 დღის ვადას გაძლევო იმისათვის, რომ ეს მდგომარეობა გამოსწორდესო. შემდეგ 10 დღე გავიდა, ზურაბ ჯვანიამ დაიბარა ნიკა გილაური კაბინეტში და უთხრა, რომ აი ეხლა არ ვიცი, ეხლა რა თქმა უნდა უფრო გავამკაცებო ზომებსო, უფრო გავამკაცებ და 10 დღის ვადას მოგცემო, რომ ეს მდგომარეობა გამოსწორდესო. შემდეგ ამ 10 დღის ვადაში თუ არ გამოსწორდაო, მერე უკვე საერთოდ აი უკიდურესად კადრს ზომებს მივიღებო, მერე უკვე რა ვიცი, მერე უკვე 10 დღის ვადას მოგცემო, რომ ესე იგი ეს მდგომარეობა გამოასწორო და თუ მერეც არ გამოსწორდაო იმ 10 დღის განმავლობაში, მერე უკვე რა ვიცი, მე ჩემ პასუხისგებლობას ვიხსნიო და მერე უკვე რა ვიცი, მერე ის გადამჩენია, რომ 10 დღის ვადა მოგცეო. და ესე იგი იმისთვის, რომ ეს მდგომარეობა გამოასწორო და იმ 10 დღეში თუ ვერ გამოასწორეო, აი მერე უკვე ალბათ ის გადამჩენია, რომ 10 დღის ვადა მოგცეო. მიხეილ სააკაშვილი, საქართველოს პრეზიდენტი, უფრო მკაცრი აღმოჩნდა. მან ესე იგი პირდაპირ დაპირდა ქართულ მოსახლეობას, რომ ყველა ქართულ ოჯახში ახალწელს უნდა იყოს დენიო. ენერგეტიკოსებმა ამაზე ძალიან ბევრი იფიქრეს, თუ რამდენად შესაძლებელი იყო ეს ყველაფერი და მოიფიქრეს ერთი ასეთი გრაფიკი, რომ ესე იგი ახალი წლის გრაფიკი დაადგინეს რა. ანუ საქართველოში ახალი წელის გრაფიკით რომ მოვიდეს, ამ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი, რომ დენი იყოს ყველგან. ანუ სამ ტრედიაში მაგალითად ახალი წელი დადგება 31 დეკემბერს დღის 3 საათზე, ქუთაისში 7 საათზე, გორში 915 აკლია, თბილისში 12 საათზე დადგება და გურჯაანში ახალი წლის მოსვლა უწევს სადღაც თებერვლის ბოლოს, მარტის დასაწყისს. ბევრ უწყებაში, ესე იგი 2004 წლის შეჯამება მიმდინარეობს ხოლმე, რამდენიმე უწყებამ გამოავლინა თავიანთი საყვარელი ტელეგადაცემა და საყვარელი ჟურნალისტი. ასე მაგალითად რკინიგზის დეპარტამენტმა გამოავლინა ესე იგი საუკეთესო გადაცემა ღამის მატარებელი და მისი წამყვანი დია როინიშვილი. ტურიზმის დეპარტამენტმა გამოავლინა დოკუმენტური ფილმების ავტორი ნინო ქაჯაია. საქართველოს სპორტული სიარულის ფედერაციამ გამოავლინა გადაცემა არჩევანის ზღვარზე და მისი წამყვანი ირაკლი იმნაიშვილი. ხოლო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საუკეთესო ტელეჟურნალისტად დაასახელა ჯანრი კაშია. მეუღლე არის მინისტრის და პირველ არხს რაც შეეხება ამ ბოლო დღეების განმავლობაში, მინდა მოგახსენოთ, რომ პირველი არხის რეიტინგმა საგრძნობლად მოიმატა. ამ დღეების განმავლობაში გაცილებით უფრო მეტი ადამიანი რთავს პირველ არხზე იმისთვის, რომ გაიგო კაცმა რომელი საათია. და კიდევ ერთი წარმატება პირველ არხზე ის გახლავთ, რომ პირველი არხის თანამშრომელთა საშუალო ასაკმა დაიწია 115 წლიდან 38 წლამდე. ეს ავიხრევ იმან გამოიწვია, რომ ესე იგი პირველი არხის ერთ-ერთი ღვაწლმოსილი თანამშრომელი შალვა ბანდელაძე თავისი ახალი პროექტით მეორე არხზე გადავიდა. მოგეხსენებათ, რომ ქალაქის პრემიერად დაინიშნა თემურ ქურხული, რომელმაც ესე იგი განაცხადა, რომ მეეზოვეების ინსტიტუტი უნდა შემოვიღოთო, ქალაქის რაღაც გასუფთავება უკვე ღამით უნდა დაიწყოსო და სპეციალურ რაღაც საფრანგეთიდან რაღაც ნაგვის კონტეინერები ჩამოგვაქო. ამ განცხადების შემდეგ საქართველოს ტელევიზიების საინფორმაციო გამოშვებებში გაჩნდა ახალი რეკლამა, რომლის ტექსტიც ასეთია: ქალაქის პრემიერად თემურ ქურხული დაინიშნა, რასაც მოყვება საკადრო ცვლილებები მერიაში, მეზოვის ინსტიტუტის შემოღება და რა თქმა უნდა საფრანგეთიდან ჩამოტანილი ნაგვის შესანახი სპეციალური კონტეინერი. საკადრო ცვლილებებს რაც შეეხება, მოგეხსენებათ, ირაკლი ოქრუაშვილი დაინიშნა თავდაცვის მინისტრად. მიხეილ სააკაშვილმა მისი წარდგენის ესეთი არაორდინალური ფორმა გამოძებნა, მან ესე იგი ღამის სამ საათზე ატეხა განგაში, გააღვიძა ეს ყველა, ეს გენერალიტეტი გააღვიძა და წარუდგინა თავდაცვის მინისტრი. მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ესე იგი დიდი ბოდიშია, თუ ასე გვიან გაგაღვიძეთო, მაგრამ ეს არ არის თავარიო, თავარია ვინ იქნება შემდეგ. და ბოლოს აქვე ამ წარდგენისას მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ირაკლი ოქრუაშვილი თავდაცვის მინისტრი იქნება მანამ, სანამ ესე იგი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა არ აღდგებაო. ამაზე ირაკლი ოქრუაშვილმა განაცხადა, რომ მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ერთ ელიტაში უმუშევარი დავრჩეო.